Co 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przeszukania w związku ze śledztwem dotyczącym byłego ministra transportu Sławomira N., który został dziś zatrzymany pod zarzutem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Pogoda nie rozpieszcza. Synoptycy ostrzegają, że dziś będzie burzowo. W tym serwisie także najnowsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa na całym świecie, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. O tym opowie Wojciech Cegielski. Były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir N. jeszcze dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Rano został on zatrzymany w śledztwie dotyczącym korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oprócz Sławomira N. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego dowódcę jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. oraz przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P., mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Po doprowadzeniu do prokuratury okręgowej w Warszawie zatrzymane osoby usłyszą zarzuty, a następnie zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych. W tym momencie prowadzone są jeszcze czynności procesowe. Mogę tylko ogólnie powiedzieć, że chodzi tutaj o przeszukania. Mirosława Chyr dodała, że jest za wcześnie, by mówić, czy śledczy będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sławomir N. ma usłyszeć zarzuty dotyczące okresu, gdy kierował Ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych. Chodzi o lata 2016-2019. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia na południu i zachodzie Polski, a także lokalnie w centrum, wyjaśnia synoptyk Instytutu Mateusz Barczyk. Przewidywane zjawiska to porywy wiatru do około 90 km na godzinę, opady do 30, lokalnie do 40 mm i możliwy grad w czasie tych burz. Największym zagrożeniem związanym z tymi burzami będą właśnie porywy wiatru i najbardziej zagrożone są rejony Polski środkowo-zachodniej, czyli okolice Wielkopolski, Kujaw, ziemi łódzkiej, północnej części Dolnego Śląska czy Opolszczyzny. Parasole powinni mieć ze sobą także mieszkańcy innych regionów kraju. Na tą chwilę dla 14 województw mamy wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem. Nie ma ostrzeżeń jeszcze dla województw podlaskiego i lubelskiego, ale również one w ciągu dnia zostaną wydane, ponieważ burze będą się przemieszczać na wschód i wieczorem, w godzinach nocnych będą obejmować rejon Polski Wschodniej. Dziś będzie za to ciepło. Do 28 stopni na Śląsku, w dolinach górskich i nad morzem od 19 do 22. A jaka pogoda czeka nas jutro, o tym po serwisie. Teraz krótka informacja z dróg. Tworzą się korki przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska. Czas oczekiwania na przejazd wynosi ponad 15 minut. Poinformowali drogowcy, kolejki samochodów w Nowej Wsi wynikają z dużego natężenia ruchu na A1 i konieczności zatrzymania się w punkcie poboru opłat. Podróżni tą trasą udają się na wypoczynek nad morzem. Na koniec sprawdzamy, gdzie jest najpoważniejsza sytuacja w związku z pandemią koronawirusa. Najnowsze dane na temat jej przebiegu przekazali naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Tym groźnym patogenem zakaziło się prawie 14,5 miliona osób. Zmarło ponad 600 tysięcy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Najgorsza sytuacja od wielu tygodni utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar COVID-19 w USA to 143 tysiące, a zakażeń jest już niemal 4 miliony. Szybko przybywa nowych zachorowań w południowych Stanach, takich jak Teksas czy Floryda. Prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News po raz kolejny jednak bagatelizował powagę sytuacji. Mówił, że sytuacja w USA jest dobra i negował oficjalne dane podawane przez własny rząd. W Brazylii zmarło już niemal 80 tysięcy osób, a szybko rośnie też liczba ofiar w Meksyku. Zmarło tam prawie 40 tysięcy osób. Hongkong zanotował wczoraj ponad 100 nowych zachorowań, najwięcej od początku epidemii. W Izraelu, gdzie również szybko rośnie liczba nowych zakażeń, największy związek zawodowy pielęgniarek rozpoczął strajk, by domagać się poprawy warunków pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pogarsza się sytuacja w Hiszpanii, która wiosną była jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie. W Katalonii zanotowano wczoraj ponad 1000 nowych zachorowań. Władze apelują do mieszkańców Barcelony oraz innych miast, by zostali w domach. Najnowsze dane na temat przebiegu pandemii w Polsce powinno za pół godziny podać Ministerstwo Zdrowia. O tym na pewno będziemy dziś jeszcze mówić w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zespół The Stranglers otwiera drugą godzinę naszego spotkania w poniedziałek w audycji Byle do 13. I słońca ciągle nam nie brakuje. Tak, tylko że jak Państwo słyszeli w serwisie Trójki, dzisiaj po południu może być niebezpiecznie. Proszę zatem uważać na siebie, bo jest mnóstwo ostrzeżeń burzowych. Takie to mamy polskie lato. Tak, i zmiany pogodowe są rzeczywiście gwałtowne. Dzisiaj też rozmawiamy o tym, czego się uczymy w podróżach i ciągle czekamy tutaj na Państwa opowieści. 13@polskieradio.pl 11 minut po 10 to jest pora na naszą płytę tygodnia. Jak Państwo wiedzą, w porannej audycji zapraszamy do Trójki album zespołu Pretenders, najnowszy, Hate for Sale. Po południu to będzie wydarzenie wielkie, bo to spotkanie z najnowszym albumem Boba Dylana. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga będzie miał dzisiaj dla Państwa muzykę i płyty naszego laureata Nobla. A my mamy po 10 muzykę z Anglii, Ellie Goulding, jej czwartą płytę solową. To jest taki pop, ale staramy się w Trójce Państwu prezentować pop taki trójkowy, taki, który Państwu dobrze się kojarzy. Artystyczny. Można też tak to określić. Zatem ta płyta Ellie Goulding jest właściwie trochę jakby złożona z dwóch części, z dwóch różnych albumów, no ale widocznie taki był zamysł artystki. Postaramy się obie te części Państwu przybliżyć. Mamy dziś dwie takie płyty dla Państwa. Brightest Blue to jest tytuł tego najnowszego albumu Ellie Goulding. Dwie takie płyty dla Państwa. 71335 to jest numer SMS-owy. Proszę także w SMS-ie umieścić imię, nazwisko, przede wszystkim swoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy. No a my słuchamy dziś utworu New Heights. Fight and fight again. The nights with you were so disarming. Taking all my weapons from me, I found myself powerless with you. I tried to be just like those other girls, accepting situations, stop the search for something brighter. Got to stay excited. Your love will always be my validation. Floating permanent vacation. I close my eyes to shut out the sky. Reaching these new heights. Love without someone else feels right. Love for myself in this new light. Something much deeper. Day I fell for you, pouring vodka in my apple juice. I smooth the night away. You are my escape to what I thought was everything. Find someone to lose myself with, but I'm not buying it. You're not either. We'll be right back. disappears. I've got much wiser through the years. I'm searching for, I'm searching for a higher love. See the world before it disappears. I've got much wiser through the years. I'm searching for, I'm searching for. New Heights. To jest Ellie Goulding z nowej płyty Brightest Blue, naszej płyty tygodnia w audycji Byle do 13. Dziś płyty Ellie do pani Magdaleny do Bolesławca i do pana Stanisława do Katowic. Trzeba wysłać. Tak, prosimy cierpliwie czekać na przesyłkę z Myśliwieckiej 357. A już za chwilkę, za kilka minut właściwie spotkamy się w Trójce z Gabrielą Darmetko. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co ważne w ostatnich miesiącach, czyli o kanałach edukacyjnych, szczególnie tych, które podbijają serca użytkowników. A teraz muzyka z płyty porannej, czyli tej, którą mogą państwo mieć, słuchając w odpowiednim momencie, oczywiście najlepiej całej, ale o 8.35 mniej więcej wtedy na antenie w porannej audycji zapraszamy do Trójki najnowszy album zespołu Pretenders jako nasza płyta tygodnia. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Tak, 21 minut po 10 to Chrissy Hynde i jej Pretenders z naszej porannej płyty tygodnia. A vlogowskaz. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B, i dalej. A ja powiem Gabriela Darmetko o tej porze w Trójce. Ludzie na całym świecie korzystają z filmów wideo, aby uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje pasje. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie się do egzaminu, czy zdobycie nowych umiejętności, na przykład rzutu oszczepem, coraz więcej osób szuka informacji oraz inspiracji na YouTubie. Myślę, że mówiąc o zmianie konsumowania treści na YouTube, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że platforma dostarcza nam różnorodne treści i trochę jest tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. Elżbieta Różalska, YouTube Polska. Oczywiście rozrywka w tym koszyku rozrywki zawiera się bardzo dużo materiałów i zdobywają one bardzo dużą popularność, ale jednocześnie widzimy duży wzrost, szczególnie w tym roku, treści edukacyjnych. I mówiąc tu o treściach edukacyjnych, mam na myśli nie tylko kanały naukowe, ale też kanały, które pozwalają się nam nauczyć czegoś nowego, czy poszerzyć swoje pasje, czy materiały w stylu jak to zrobić, jak coś ugotować, jak zrobić mebel, czyli wszystkie tego materiały, które nazywamy do it yourself. YouTube okazał się niezastąpionym źródłem wiedzy w czasie pandemii. Zaczęła się zdalna nauka, zaczęła się zdalna praca i użytkownicy bardzo szukali wszystkiego, co mogą zrobić w domu, więc tutaj pojawiły się materiały właśnie do nauki. Czy to nauczyciele, czy twórcy tacy jak Paulina Mikuła, która objaśnia gdzieś tam zawiłości polskiego języka, czy pan Belfer, który jest nauczycielem chemii i na swoim kanale prezentuje lekcje. Więc wszystkie materiały, które niejako pomogły rodzicom i dzieciom w nauce zdalnej, zaczęły być bardzo popularne. I to właśnie treści, o których wspomniałam, że coś możemy się nauczyć. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy czytają instrukcje obsługi danych sprzętów, jak i na tych, którzy zawsze robią wszystko na tak zwanego czuja. Teraz można dodać trzecią grupę. Tych, którzy instrukcji obsługi sprzętu szukają na YouTubie. Faktycznie wielu producentów, i to można widzieć przy opisach na stronach internetowych różnych sprzętów, że produkuje już tego typu treści. Takie rzeczy manualne o wiele prościej się wykonuje lub o wiele prościej zrozumieć, jak to zrobić, patrząc, która część do której, jaka śrubka, jak wygląda. Więc myślę, że dla użytkowników faktycznie jest to bardziej intuicyjne najpierw coś obejrzeć, a potem na podstawie wideo to powtórzyć. Więc myślę, że zdecydowanie tego typu treści mogą być coraz bardziej popularne i wykorzystywane zarówno przez użytkowników, którzy pokazują innym, jak coś zrobili, jak coś złożyli, jak i przez firmy, które sprzedają różnego typu urządzenia. A ty wiesz, jak zrobić mebel? Nie, jak skręcić mebel, żeby... To proste. Tak, no nie zawsze. Oj, tak. To się czasami tylko tak wydaje. Człowiek otwiera instrukcję i no i tak przegląda strona po stronie. Nie, masz rację, i potem jeszcze raz przegląda i jeszcze raz i niekoniecznie to jest zawsze takie proste. No tak, ale tutaj była mowa o tym, jak zrobić mebel, więc no to przynajmniej już wiemy, gdzie szukać informacji na ten temat, gdybyśmy chcieli taki stworzyć. Dziękujemy Gabrieli Darmetko. Tak, 25,5 minuty po 10. Proszę Państwa, to teraz czas na naszą popołudniową płytę tygodnia od Noblisty. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart,

No i taką bardzo łamaną angielszczyzną próbują mnie o coś zapytać. I ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale rozmawiają na szczęście między sobą. No i słyszę, że chodzi właśnie o to, jak dojechać na Jasną Górę. Więc bezbłędną, nie było to trudne, więc myślę, że mi się nawet udało. Hiszpańszczyzną wytłumaczyłem im, jak dojechać na Jasną Górę i nie zapomnę tego zdumienia w oczach. Hiszpanie nauczyli się w podróży, że gdzieś w środku Polski zaczepiony przygodnie Polak mówi bez problemu po hiszpańsku. No, proszę bardzo. Za 28 minut 11. Teraz, Ryszardzie i drodzy Państwo, znów zajrzymy do muzycznego kalendarza. Carlos Santana obchodzi dzisiaj urodziny. No i jego muzyka musiała się pojawić o tej porze. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem moje komowa. No pewnie, że dobrze. Bardzo dobrze się tego słucha. Prawda? Zresztą mamy na to dowody też w mailach od słuchaczy. I dobrze, że tutaj tak coraz bardziej międzynarodowa się robi, bo pani Bata zauważyła, że to przedpołudnie jest takie, było do tej pory bardzo skandynawskie i my się kompletnie nie umawialiśmy. W moim wypadku byłoby to też uzasadnione, bo ja dopiero co właśnie wróciłem z Darłowa z festiwalu filmów skandynawskich, no ale ty też grałeś muzyka z Norwegii, który nie brzmiał zupełnie jak właśnie z tego kraju. No wspomniana też była Nagroda Nobla. Może coś jeszcze? Tak, myślę, że jeszcze do norweskich, skandynawskich wątków muzycznych dzisiaj wrócimy, byle do 13. Ale dodam, że będą też wątki włoskie, bo odwiedzi nas po 12 Paolo Giacomunno, bez wątpienia Włoch. Tak, właśnie. I spotkamy się z nim w naszym plenerowym, ogródkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Z komarami. 13@polskieradio.pl 13@polskieradio.pl Proszę Państwa, jest coraz więcej dobrych informacji dla tych, którzy muzyki na żywo uwielbiają słuchać. Zespół Pijama Porno wraca do koncertowania. Pierwsze dwa koncerty po długiej przerwie, no wiadomo, że to wszystko przez pandemię i tego wirusa niedobrego. Po tej długiej przerwie Pijama Porno zagra 24 lipca w Krakowie. To podczas cyklu Lato na Fortach będzie koncert. A dzień później, 25 lipca, Grabarz Grabowski, Krzysztof Grabarz Grabowski, Andrzej Kozak, Kozakiewicz, Rafał Kuzyn, Piotrowiak, Longin Lobartkowiak i Piotr Załęski, gitarzysta, wesprze zespół. Na tym koncercie także 25 lipca w ramach cyklu Katolato w Katowicach. Pijama Porno znów na żywo. Widzę kotwicę. ratunku, ratunku, pomocy, pomocy, wreszcie to powiem wprost. Ratunku, pomocy, pomocy, amortyzuję cios. Ratunku, pomocy, pomocy. Pomocy, krzyczę na cały głos. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Krzyczę na cały głos. Krzysztof Grabarz Grabowski, jego pijama porno na koncertach 24 lipca i w Krakowie, 25 lipca w Katowicach. A już za chwilę w Trójce zaproszenie na kolejny festiwal filmowy. Warto rezerwować czas w sierpniu. To Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. No ale przy okazji też, myślę, podzielę się z kolejną festiwalową, radosną wiadomością. Taki nam się zrobił trochę samoczynnie hałaśliwy kącik, no ale niech będzie. Tak się kończy wersja radiowa. No nic na to nie możemy poradzić. No rzeczywiście tak ostro się kończy to Pogo. Niespodziewanie. Organek Pogo Mini Tour. Dziś trasa rusza w Toruniu, potem będzie Łódź, Warszawa, Poznań, Wrocław, Chorzów i Kraków. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl, zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewnie pamiętasz, Mariuszu, bo to właśnie było w tej audycji, w poniedziałek, tylko już kilka tygodni temu, gdy rozmawialiśmy z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, pamiętasz? Tak, i była mowa o tym, że nie będzie w tym roku festiwalu. Właśnie, no właśnie, to była ta smutna wiadomość, że raczej nie będzie, aczkolwiek tam była jeszcze taka furtka, że właśnie Rada Programowa Festiwalu miała się w połowie lipca spotkać i spotkała się. Nie wiem, czy wszyscy już to wiedzą, ale jednak od kilku dni radosna wiadomość, którą teraz mogę też w Trójce przekazać, że jednak będzie w tym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 45 w dodatku, więc szkoda, tym bardziej gdyby nie było, tylko troszeczkę w innym terminie, no i też w nieco innej formule. Zwykle we wrześniu, w tym roku w listopadzie, dokładnie od 9 do 14. No i organizatorzy proponują z oczywistych względów formułę jednak nieco hybrydową. Festiwal stacjonarny, ale z ograniczonym udziałem publiczności, a zwykle w Gdyni we wrześniu były tłumy. Także zapowiada się rzeczywiście ciekawie. To dopiero w listopadzie, natomiast już niedługo, w sierpniu, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, też w takiej troszeczkę wersji hybrydowej, i za chwilę zaprosi nas na nią Joanna Trębowicz, szefowa tego festiwalu. Fajny film. Łączymy się teraz z Joanną Trębowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią dyrektor Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. W tym roku 21. edycja, ale rok szczególny, z festiwalami jest pewien kłopot. Jak będzie w tym roku z Letnią Akademią Filmową? Czy w wersji online, bo taką informację zauważyłem na stronie, czy może jednak w jakiejś części w takiej formule hybrydowej? Jak to będzie? W tym roku z racji sytuacji, z którą musimy się wszyscy mierzyć, zaplanowaliśmy realizację festiwalu w formie hybrydowej, dlatego że akurat przy Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu magia zwierzęca, magia miasteczka i ten klimat festiwalu wakacyjnego jest tak bardzo ważny, że nie chcieliśmy tego tracić. Dlatego zdecydowaną większość programu będziemy realizować w wersji online, bo niestety nasze sale kinowe są w budynkach szkolnych i nie jesteśmy w stanie opracować takiego systemu, żeby byłby bezpieczny dla naszych widzów. Ale zaplanowaliśmy również projekcje plenerowe, które będą realizowane na dziedzińcu zabytkowego browaru w Zwierzyńcu oraz będziemy przygotowywać zapowiedzi wydarzeń danego dnia również z terenu browaru. Czyli sporo dziać się będzie i może przede wszystkim w internecie, online, no ale będą też wydarzenia na miejscu. To jest o tyle istotne, że rzeczywiście Zwierzyniec no, ma swoją szczególną aurę. To miasteczko zanurzone w przyrodzie, przepiękne miejsca. Wiem, co mówię, bo przecież Trójka obserwuje Letnią Akademię Filmową od wielu już lat. Co uda się w takim razie zachować? Bo poza piękną przyrodą, poza puszczą są przecież obiekty historyczne, w tym ten, który właściwie zawsze był sercem festiwalu. Czy tak będzie w tym roku? Tak będzie w tym roku. Codziennie podczas festiwalu, czyli w dniach 7-16 sierpnia, projekcje plenerowe będą realizowane na terenie browaru. Będą to projekcje nocne, ze specjalnym klimatem, ze specjalnie wybranymi filmami. Zastanawiamy się również właśnie nad puszczaniem filmów z taśmy 35 mm, żeby jeszcze bardziej ten klimat kina zachować i utrzymać w Zwierzyńcu. Dodatkowo będzie uproszczone biuro festiwalowe, gdzie osoby związane ze Zwierzyńcem, rektor, dyrektor artystyczny, krytycy filmowi będą po prostu zapowiadać najlepsze projekcje danego dnia, które będą już realizowane niestety w przestrzeni internetowej. No oczywiście to miejsce plenerowe, to historyczne, o którym wspominałem, to stary browar. Tak. To się nie zmienia, tak? Tak, to się nie zmienia oczywiście. Projekcje będą realizowane na terenie zabytkowego dziedzińca browaru w Zwierzyńcu. Właściwie Letnia Akademia Filmowa już za 3 tygodnie. Jak się w takim razie kształtuje program? No bo obawiam się, że w tej specjalnej wersji jednak Akademia będzie miała nieco mniejszą liczbę tytułów do zaoferowania swoim odbiorcom, czy też będzie ona zbliżona do tego, co działo się w programie w latach poprzednich? Już wiemy, że ta ilość tytułów będzie znacznie mniejsza i chcemy utrzymać liczbę 150 filmów. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Niestety w nowej sytuacji i w sytuacji projekcji online rozmowy z dystrybutorami polskimi oraz zagranicznymi agentami sprzedaży są utrudnione. Wiadomo, że jest to sytuacja, z którą mierzą się wszyscy w tym momencie i każdy musi opracować sobie nowe rozwiązania. Dlatego wiemy, że no, części filmów, które planowaliśmy, nie uda nam się pokazać w tym roku Zwierzęcu, ale staramy się, żeby ten program był jak najbardziej ambitny i jak najbardziej kontynuował to, co zaczynaliśmy, zaczął Piotr Kotowski 20 lat temu. I wiemy już, że udało nam się pozyskać chociażby srebrne niedźwiedzie z ostatniego festiwalu w Berlinie, srebrnego lwa w Wenecji, ale te prace nad programem wciąż trwają i przesuwają nam się w czasie właśnie ze względu na to, że festiwal będzie miał nową formułę. No i rozumiem, że szczegółowe informacje już niedługo pojawią się na stronie. Tak, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.love.org.pl. Myślimy, że w ciągu 2-3 tygodni wszystkie informacje programowe będą już znane. Filmy będzie można przede wszystkim oglądać w sieci, ale też, tak jak wspomniałaś, są te projekcje plenerowe. I teraz nie wiem, co na to pani dyrektor, czy zachęcać słuchaczy Trójki do odwiedzenia w tym roku Zwierzyńca, czy może niekoniecznie. Do Zwierzyńca zawsze warto przyjechać. Jest to cudowne miasteczko w sercu Roztocza, gdzie jest bardzo dużo atrakcji wakacyjnych, a ta część programu, którą planujemy zrealizować na miejscu, na pewno będzie dodatkową zachętą i mamy nadzieję, że umili czas spędzony w Zwierzyńcu. Czyli po prostu można wybrać się do Zwierzyńca, by spędzić miło wakacje, a przy okazji jednak pooglądać trochę filmów w takiej tradycyjnej formule. Tak, bardzo zachęcamy. Przypomnijmy termin tegorocznej Letniej Akademii Filmowej, bo to jest dosyć długa impreza, zwykle 9 czy nawet 10 dni i to się w tym roku nie zmienia. Tak, to się nie zmienia. Zapraszamy w dniach 7-16 sierpnia na część stacjonarną do Zwierzęca oraz na część online, która również będzie realizowana w tym okresie. Dziękuję bardzo. Była z nami, oczywiście tylko dzięki połączeniu telefonicznemu, Joanna Trębowicz, dyrektor Letniej Akademii Filmowej. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przed 11:00 jeszcze jedna słoneczna piosenka nam się zmieści. Zespół Bemibek. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Do deszczowe dni idzie mokry czas, a ty tyle słońca.